Aquesta setmana has passat gana i t'agrades rock and roll. Escolta, 1984, aquí feia un bar. Bañarme en Strength, me vuelvo a dormir. Todo cambia ahora que las autoridades quieren prohibir que los mallorquines accedan en sus vehículos a las zonas más bellas de la isla. Es decir, Mallorca prohibida para mallorquines. De repente, visitar Strength no es cursi, sino que se convierte en un gesto revolucionario. El Consell y el Govern han tenido la genial idea de que los mallorquines vayan a la playa en enero. Con esto no se pretende frenar la masificación o la saturación de estas zonas privilegiadas de los parajes naturales, sino entregarlos íntegramente a la explotación de los empresarios turísticos. Los gobernantes han reducido a los mallorquines a turistas, les han retirado el derecho de ciudadanía. Hace ya tiempo que los mallorquines no somos bien vistos en Mallorca. Si quieres disfrutar de los espacios naturales, cómprate una finca de millones de euros o cómprate un yate también de millones de euros, con el cual podrás navegar sin ninguna restricción por Strength, por La Calobra, por Formentor. De lo contrario, ya se ha culminado el proceso de gentrificación. La coexistencia en este sistema acaba siempre mediante la expulsión. Nadie puede negar que el gobierno es inventivo, así que ha decidido importar el modelo Covadonga, mediante el cual se restringe la visita a los lagos asturianos solo a autocares. Va a ser completamente inútil, sería mucho más barato cambiar las señalizaciones hacia La Calobra y Strength, dar indicaciones equivocadas para desviar a los vehículos hacia otros destinos. Y ya es lo mismo, la misma táctica que siguieron los checos para frenar la invasión soviética. Y ya que el gobierno balear ha decidido inspirarse en las potencias turísticas cántabras, mejor que el modelo Covadonga, conviene que implanten el modelo Altamira. Como se sabe, para impedir la contaminación de las pinturas, se construyó un duplicado de la cueva a escasa distancia. Pues bien, construyamos una segunda Mallorca solo para turistas en medio del Mediterráneo, en lugar de ponerle el cascabel al gato de la limitación de visitantes. Las autoridades inundarán la isla con el letrero Mallorca no pisar. Por desgracia, quienes prohíben pisar lo que quieren a menudo es pisotear. Por eso mismo hay que buscar esas playas que ahora mismo no sería capaz de encontrar ni con un mapa y, como gesto de protesta, invadirlas donde quiera que se encuentren. Hace tiempo que los mallorquines nos sentimos extraños en nuestra isla porque Mallorca es demasiado bella para que la disfruten los mallorquines. Muchas gracias. 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. Benvingudes i benvinguts a la Mallorca Segrestada 1984, aquest programa que s'emet cada dissabte, ja ho sabeu. No vos donem la benvinguda als nostres oients, sinó donem la benvinguda a els 100.000 cotxes de lloguer que han arribat a les illes, no per a ús de mallorquins, sinó per a ús exclusiu dels turistes que mos invadeixen Mallorca aquestes temporades. Si és que estem a tope, els creuers fan fum i treuen fornades i fornades i fornades de turistes que envadeixen ciutat i, evidentment, com deia Matías Vallès, pues a lo millor mos haurem de replantejar fer com les coves d'Altamira, muntar una segona Mallorca perquè hi puguin anar mentre nosaltres puguem gaudir, com sempre, de les nostres platgetes i els nostres petits capficos que realitzam, però que ja fa uns quants anys que no podem fer ben tranquils i ben a gust. Ara sí, benvingudes a tot l'equip que estem aquí a 1984, en Jota i en Fede, i res, començant 1984 amb tota aquesta batalla de cançons que hem posat també a part de Matías Vallès amb aquest comentaris que havia deixat per allà penjats. Doncs hem estat escoltant un tema d'Active Minds, Turistes Alemanes Assassinos, crec. De Rastanats, això. Hem escoltat. Bones tardes. Avui és, per cert, dia, el darrer dissabte del mes de maig, el mes de Maria, ja ho sabeu, Sant Agustí, C, a Fira Algaida, i és dia 27, concretament, de maig. Hem escoltat la cançó I'm Not a Tourist, I Live això. Here, una lletra d'Active Minds del 1997, on feien, on xerraven de que no estaven de pas en aquest món i que els volien cuidar com si fos casa seva i no com si fossin turistes, que ja sabeu que no és el mateix ser un viatger que un turista. I a continuació hem escoltat una cançó de los albores del segle XXI enregistrada per aquell grup alemany que se feren dir, o que se fan dir, encara veten a saber, Rastaknast, i una cançó que se titulava Turistes Alemanes Assassinos, i on xerraven de Mallorca. I on en aquest EP que se van publicar ells mateixos van comptant la col·laboració de diferents mallorquins. Pues avui no tenim en Raül, li enviem una salutació cordial, així com en Larry i en Nur, però te tenim en tu, Jota. Bones tardes. Com comença avui aquesta impossible becada al Gaida, al 107.7? Amb un clàssic. Un clàssic de l'any 82. De l'any 82, un clàssic de Tsaoi, del primer EP de Foreskin, de Good, the Bad and the Foreskin. Escoltarem el tema de la banda gravada en viu, que se diu Evil, Maligna. Era la cara directa d'aquest impepinable Lo Bo, Lo Xerec i els Foreskins, un guinyó en aquell clàssic western. Per cert, aquest disco va ser publicat 1982 per un segell que se feia dir Secret Records, va ser el primer àlbum de la banda, encara que abans tenien alguns singles i maquetes, i val la pena recordar que tingueren tres cantants, i el que trobam en el primer disco no és el primer precisament, el primer se feia dir Gary Hodges, i bueno, estava els primers singles i les primeres maquetes. El que escoltam en aquest disco és un senyor que se fa dir Tony Panther Cummins, i després, a partir del 83, Foreskins van tenir el que fou cantant d'un altre grup que se deien Last Resort i que va cantar el seu segon àlbum. Molt bé, bona explicació, però. Una masterclass. Pues... seguim amb un altre clàssic. Un clàssic d'aquí, del nord, més concretament. És el darrer àlbum amb estudi d'Escortato, és Colpe Colpe, Cop a Cop, un LP del 88, que està totalment cantat en busquera, així com els altres dos hi havia cançons en castellà i en busquera, que ja totes en busquera. I un LP també que és bastant diferent en els altres dos, és més, no sé com explicar-ho, però musicalment és diferent, ja no és tan... No és tan bàsic, sí, o tan punky, no? No és tan punk, això. Sí que també manté un poc pintura qualque ritme catalític i una cosa així, però bueno. Bueno, i he triat el tema que se fa dir Makurtugabe, que vol dir sense cotes cap. Sense cotes cap. Sin inclinar-se. Bueno. Pues anem a escoltar aquesta darrera cançó de... Descolpe, descolpe. aquí, com sabeu, ja nosaltres seguim consultant aquesta fantàstica pàgina que mantenen aquests activistes, que és contrainfo.cat, i de la qual en traiem moltes informacions, ja sigui amb el que cadascuna dels grups i dels elements que van actuant a sa illa i proposen activitats a fan, com per exemple també aquí solen fer bastanta difusió del que és l'agenda. I en aquest cas ens fan ressò d'una publicació que s'ha fet, que es diu es presenta diumenge un nou espai autogestionat a l'Ateneu Popular d'Esporles. Diu: Felanitx, Pollença, Manacor, Alcúdia i Ciutat, i ara Esporles, la xarxa d'Ateneus i Casals de Mallorca, està més forta que mai. Aquest diumenge 28 de maig, a partir de les 10:30 a la plaça del Brollador, la de Ses Someres, se celebrarà la primera assemblea oberta d'aquest nou projecte a Esporles. Pel que, el que ha explicat el grup, l'Ateneu és una proposta d'un grup de persones que volen gestionar un espai comunitari per tal que tota aquella gent que es mou a Esporles tingui un punt de confluència on generar sinergies i esperit crític. Trobem important tenir un espai de trobada i relació al marge de la zona més consumista del poble i recuperar l'esperit dels ateneus obrers, espais de formació política i confluència de diferents lluites per crear un discurs unitari. Mitjançant les xarxes socials han anat compartint aquestes fotografies amb frases de referents que posen en context el que entenen les promotores per Ateneu. En paraules seves, a l'Ateneu Popular d'Esporles volem obrir un espai de trobada i transformació social al poble, un espai per teixir noves relacions des de baix i des de l'esquerra, i per això és important la implicació del màxim de persones possibles. A més, el grup promotor ha estat voltant pels diferents ateneus de Mallorca per compartir experiències, formes d'organitzar-se, inicis, trobada del local. Aquesta jornada començarà amb una breu presentació de l'Ateneu que donarà lloc a una dinàmica de grups de treball per començar a pensar i construir en comú aquest ateneu. Després, i per anar teixint xarxa, es farà un vermut amb les xeremies d'Esporles i una torrada amb opció vegana. A més, la jornada acabarà amb actuacions de versolaris, dansaires, glosadors i un grup de xalapartis que ensenyaran aquesta part de la cultura popular d'Euskal Herria. Si ja sabeu, se prepara un Ateneu Popular nou, en aquest cas, Esporles. Doncs això que estic escoltant i el que acabem d'escoltar són els Conflict, tret de CDP Only Stupid Bastards Hell Pay Me, un EDP gravat en directe a l'Olympic Auditorium a Los Angeles, crec, als Estats Units, l'any Bé, el mes d'agost de l'any 85, i el tema que hem escoltat era Protest to Resistance. Com diguis Conflict, suposo que haureu remenat les vostres crestes i espel·leu pinxos ara a tope, amb aquesta Ingovernable Force is Coming, i seguim amb una banda de Canadà. Una banda, un altre clàssic, també de... indiscutible, un clàssic que són els Boa, Detonar Rival, de Canadà. Aquí tenim un mini LP 12 polzades, un 8 temes titulat War on 45, que fa referència a la cançó pop de Stars on 45 d'aquests anys, els anys 80. I és un àlbum que va a 45 revolucions. També, exactament, és el que anava a dir. I bé, subtitulat Margin to the 80s. Jo ara pensava que com se varen anticipar a el que varen ser els 80s, perquè l'any 82 ja fan gala de lo que són els 80s, i ara que bé, fa un grupat d'any que ho com aquesta memorabilia dels anys 80, de que Remember, ells ja ho feien, però a vista per futur. Bueno, com deia Sonos Doa, de que War Zone 45, àlbum tret per l'Alternative Tentacle Records, el Virus 24 concretament, i el tema ja vaig bé i tu no. Bé, en Rain de Ron. Deixar-nos sí. Dos amb un altre tema d'aquest super... Festero. Sí, festero, com el de... El Macurto Gabe que em pot a banques perquè en t'acabaros a tope. Li hagués agradat molt als Forest Kings escoltar Dua. Segur, ben segur. Escoltau, i ja si esteu per Palma o esteu de camí cap allà o feis algo, penseu que avui se celebra un any de la llei LGTBI, aquesta que se va realitzar des del govern, i comptarà aquesta trobada que serà a la plaça Espanya, que ha començat a partir de les 4 fins a les 8 i mitja amb la contacontes de la Leoparda, tallers i manualitats i concerts amb els Pirates Pirats. Ja ho sabeu, avui a la plaça Mestranya. I per cert, si no vaig malament, el proper dia 2 de juny, que és el proper divendres, hi ha una concentració contra la LGTB-fòbia al carrer Bisbamaura de Palma, a les 6 i mitja. Sí, teniu la convocatòria també a contrainfo.cat. I diu així la convocatòria: estimats i estimades, ciutadania de Mallorca, heterosexuals, gais, lesbianes, trans, transsexuals, bisexuals, intersexuals, pansexuals i el llarg llistat que conforma de diversitat afectiva i sexual i de gènere a la nostra comunitat autònoma, i quedeu convidades a assistir a la concentració pacífica que es durà a terme el proper 2 de juny per rebre el president de Hazte Oír i també el president de Valores en Baleares. Per aquesta ocasió especial estem preparant camisetes reivindicatives. D'aquí res vos farem arribar al disseny via xarxes socials. La ciutadania de Mallorca en contra de la LGTBI-fòbia unida. Carrer del Bisbe Maura 39. Escoltàvem un altre tema d'Erdogan, de fons i després ens tinc el final, que se feia dir d'American The Beauty, American The Beauty. I seguim amb una altra banda que canadenca, amb aquests són el Born Dead Icons, una banda de final de segle passat, i principis d'aquest. Tenim aquí el seu, crec, RLP, titulat Ruins, que està gravat 21 anys després que el que escoltàvem a banda d'Erdogan. D'aquest LP titulat Ruins, escoltarem el tema que se fa dir National Insecurity. I d'ací això era... Sí, és Born the Tycoon, una banda tremenda, una banda que ja m'agrada molt. sempre me sonen un poc, no sé de la manera de cantar això, en el Motorhead. Sí, ho tenen, ho tenen. Tenen algo del Motorhead. Són el Crust and Roll, no? Bueno. Canadenc. N'hi havia uns que, uns altres, no? Del, del mateix temps, que un poc més tard, Inepsi. No ens ho que també eren molt motorheteros, sí? I crustorros. No, sobretot al principi, més crustis. Bueno, pues eren els... L'altre dia te vas perdre un concert bo, eh? Sí? Sí. Saps que vam perdre concert bo? Vam anar al Cul de Sac, que és aquell festival que havíem estat anunciant aquí el 1984, setmanes enrere, i que va tenir lloc la setmana passada, precisament el divendres de 9 i el dissabte 20 de maig a Ses Voltes, a Palma. Un festival gratuït amb tendències d'allò més... més rares, no? La veritat és que va ser un concert que hi va haver de tot, de tot. Recordem que havíem estat aquí posant alguna de les bandes que tocaven i realment així la ressaca de, que tothom comenta és que tothom se va quedar amb un grup o un altre com a algo especial. Recordem també la part més oscura que la van donar els francesos aquests a l'Octodolo, que varen estar tocant en aquest espai que estaven ocupant, bueno, que estaven ocupant abans, aquest espai que tenia la gent de, que feien serigrafies i coses allà en les caxes voltes, i que novament s'ha pogut tornar a veure com feia molt de temps que no se veia un concert en aquesta petita volta, que realment és un lloc esplèndid per fer-hi concerts a petita escala, però que sona espectacular. I en aquest cas varen veure de l'Octodolo, que varen ser oscuros a mar no poder, amb un bateria que entrava en trance, amb un trance brutal, i pràcticament només il·luminats per una bombeta d'aquestes així, bueno, modernates, però antigues, no? I van ser realment espectaculars. Però un dels grups també que va lluir, vamos, per la seva genialitat musical, van ser els The X. Aquesta... Pots dir-se el grup més esperat, també, de... vindre com aquest de Cartels. Sí, evidentment té una trajectòria que se remunta al final dels anys 70. Al 79, ara m'estava mirant una miqueta perquè tenen una pàgina que se diu thex.nl i està mirant una miqueta la seva historiografia i se remunta a l'any 79. Quasi són 40 anys de trajectòria The X. Una banda sense aturar de tocar, que va estar pràcticament la formació original. Un dels seus vocalistes ho va deixar fa uns anys enrere. El 2009, crec que ho va deixar. El 2009, tenien un altre fitxatge, sí, que ho feia molt bé. Tot l'equip estava molt bé, allà a Ses Voltes, a l'aire lliure, un festival gratuït. Van participar moltes altres bandes. Els dos dies va haver unes taules rodones el dissabte de matí, concerts per infants. Bueno, esperem que la tercera edició no se faci esperar i se faci l'any que ve. I enhorabona a la gent que ho va organitzar, va estar... molt elegant. Molt digne. Concert exclusiu a Mallorca de The X, eh? Sí, van venir a posta amb una d'aquestes aeronaves que tamos sobrevolen les illes. Doncs, si us pareix, anem amb un tema de The X. Vinga, anem a recuperar una de les cançons que van tocar en aquell genial concert de la setmana passada, la cançó titulada That's Not a Virus. Science is still walking out, 'cause we will not give you a stamp. me, she died. These are songs from the second century. So... Aquesta cançó de Diex que acaben d'escoltar l'hem agafada d'un vídeo que és disponible a la xarxa al festival Horse Pistes a França l'any 2015. I així de bé sonaven l'altre dia. Sí, sí, igual, eh? I no foren els únics que, com vos dèiem, participaven en aquest cul de sac. Entre les altres bandes que hi trobàvem hi havia, com deies, Aluctodolo, No More Lies de Barcelona, mm-hmm. també de Barcelona, Blood Quartet, Fura, Malamar, Marasme, Tano, Polseguera, Saïm, Hausfrauen, Ausei Cantaire, Fletxa Negra, Microfone, Dead Eye Wolves, i pot ser que alguna cosa més de música. També hi havia exposicions, taules rodones, en el final van ser dues només, la titulada Música i Grafisme i una altra, un estudi, una escena, on van participar gent com en Xavi Forné, Tomeu Mulet, Àlex Coy, Aina Climent, Gonzalo Aenas, Chano García, Xavi García, Chano, Toni Ferrer, Michael Mesquida, Dani Paz, Toni Salvà, Puter Puigcerver i Tomeu Canyelles. Molt bé, molt bé. Idò, tenim un burofax que mos arriba i de part de Natera que mos diu així de, que li posem una cançó que ell ha triat, que en aquest cas es desgrupa de Portland, Oregon, Whippers, i que és un grup que va començar l'any 77, i en aquest cas ha triat una cançó que se diu It Is Real, de l'any 79, del mateix disc que du aquest nom, It Is Real. Idò, sí, ja sabeu, tenim el Burofax sempre obert, podeu utilitzar com Natera autoritzat en aquesta, ara és 1984@gmail.com, o el podeu fer en directe en el 971-1253-81, ja ho sabeu, Titoieta 1984, gràcies. Pues seguim amb una altra banda totalment diferent del que escoltàvem, una banda de Suècia. Són els Protester, una banda de finals, bueno, aquesta LP concretament de final de... dels 90's. La LP se fa dir Camper Gun Vindare, que vol dir la lluita continua, i el tema que escoltarem, o que estem escoltant ja, es fa dir Direct Action, acció directa. Sí que m'agradaria fer. Pues sí, un grup que ja estaria bé que vinguessin per sí, aquí, sí, per Mallorca, no trobes? Sí, sí. Tenen per mi encara toquen. No serà perquè m'ho faltin excuses, ara no, que som a la tremponada número 30 de Titoeta Ràdio. Bueno. Joder, 30 anys de Titoeta Ràdio, me cago en dir, 107.7, a l'extrema dreta del dial. Bueno, molt a l'extrema dreta del dial. Per què no? Escolta, pues seguim amb un altre grup. De... Amb el Lotus o en Swags? The Riot Girls. Mm. Riot Girls per excel·lència, entre ses, ses Bikini Kills, grup també mític, de seu single, bé, en aquest cas en 12 polzades, però no sé si l'original era format 7, ara no, no estic segur. Com deien, són ses Bikini Kill, d'aquest treball de principi dels 90, tret per Bikini Kill Records, que està bé. El primer tema, du per títol Double Dare Ya, i és que el escoltarem. We're Bikini Kill, and we want revolution! Girls Don't Know! Hey, girlfriend! I got a proposition, girls of the 90s! Tell you to do what you want! Tell you to be who you will! Tell you to cry right out loud! You got so emotional, baby! Numeraya! Numeraya! Numeraya! Girl, fucking friend, yeah! Numeraya! Numeraya! Numeraya! Girl! Don't you talk! Escoltar 1984 a Ràdio Bronca, yeah! 104.5 de la FM, yeah! Dimecres de 9 a 11 i divendres de 7 a 9. Ràdio Bronca, 1984. Un, dos, tres, va! Saturday, Saturday night! Saturday, Para la semana, para brindar. pues escoltàvem en Jack Alzheimer, com haureu pogut descobrir. Això és la cara B del seu single de debut. Ja sabeu que va sortir publicat enguany, el va enregistrar el mes de febrer amb Antoni Reinés. Jack Alzheimer és aquest octogenari que van tenir aquí als estudis un pic que mostrant les seves cançons en la seva guitarra de llauna i que també vam tenir l'oportunitat de veure en directe a la Fireta de Paper de Peix sobrassada de peix. També. Pues ens, ell, o més bé, el seu apoderado, que és el que s'encarrega de les comunicacions, i ens ha fet arribar un burofax per recordar-nos que el proper dissabte 10 de juny estirà oferint un altre concert a Palma, un dels pocs que ofereix. Serà a les 10 del vespre en punt, perquè és el moment entre una pastilla i l'altra, això ha d'acabar a les 12, i serà al Templo del Metal aquí a Mallorca, concretament a la plaça Gomila. Ja sabeu que xerram d'un garito que se fa dir Fraggle Rock. El dissabte 10 de juny, Jack Alzheimer en directe al Fraggle Rock. L'entrada són 4 euros, però si fas un trago te descompten 2 euros. O sigui que val la pena anar-hi. Molt bé. I ahir també vàrem estar de volta tres per Palma i vàrem anar a veure aquest concertet que se feia a la sala Sabotage, en aquest cas d'Orquídia i Metacork, i la veritat és que va estar força bé. Orquídia van estar tocant els seus trossos de tema descomunals i desgarrant la guitarra d'en Juanmi, i la veritat és baix també va ser espectacular, i també la bateria fantàstica. I si vos pareix, escoltarem un tema d'Orquídia que se diu Ossos i que forma part de la seva maqueta, que gravada el 2014, si no vaig errat, amb els estudis Palam, i sona d'aquesta manera. Thank you. I així és com ens fèiem també ressò l'altre dia d'aquesta pàgina que se diu terraferida.cat i que és, forma part d'aquesta associació o grup que està aquí donant canya, en aquest cas en HomeAway i Airbnb, i en aquest cas és la part tercera. L'altre dia n'estàvem llegint altres que feien referència a Eivissa i Formentera, però aquesta que han publicat, si no vaig errat avui, no té tampoc desperdici, i diu així: HomeAway ja ofereix prop de 160.000 places a les Illes Balears. El 50% dels 15.000 allotjaments oferts per Airbnb a Mallorca en mans de 99 comercialitzadors. Airbnb facturarà 294,3 milions d'euros en 14 mesos a les Illes Balears. Terraferida ha tingut accés a nous arxius d'Airbnb i de HomeAway, les dues principals multinacionals de lloguer turístic a les Illes. El contingut d'aquests arxius mostren una evolució extraordinària del fenomen, que segueix creixent i expandint-se a un ritme vertiginós. El cas de HomeAway és espectacular. Ofereix 23.968 allotjaments i 160.016 places a les Illes, situant-se com el portal líder. Els nous arxius de la multinacional Airbnb, els que han tingut accés i que anomenem Airbnb B, mostren una oferta de 21.999 allotjaments i 119.050 places. Els mapes de HomeAway a les Illes, després de publicar els mapes a Mallorca i a Pitiusa, es referia a fer públic els mapes interactius amb tot l'allotjament ofert per HomeAway entre el gener del 2016 i el març del 2017, on es pot veure la seva distribució territorial. Terraferida també fa públic el mapa Airbnb de Menorca després de publicar els mapes de Mallorca i les Pitiuses. I bueno, si li pegueu un vistazo a la web, els mapes són espectaculars. No té nom. I diu així: si comparam les dades fetes públiques per Airbnb de l'any 2016 amb les dades d'Airbnb B, interval de gener del 2016 i del 2017, s'aprecien diferències significatives respecte a les pernoctacions i la facturació reconeguda per Airbnb. Aquestes diferències no s'expliquen pel fet d'acumular dades d'intervals diferents, 12 mesos en el cas d'Airbnb i 14 en el cas d'Airbnb B, especialment per tractar-se dels mesos gener-març, amb manco activitat turística. Els arxius mostren una facturació de 294,3 milions d'euros al conjunt de les Illes, 183 a Mallorca, 87 a Eivissa, 18,3 a Menorca i 5,3 a Formentera, mentre que la companyia publicà que n'havia facturat 115.000. Recordem que Airbnb es queda un percentatge al total d'aquesta facturació. Les pernoctacions se situaren entre 1.392.000, molt per damunt de les 590.000 que reconeix la multinacional per l'any 2016. Dels arxius desprenen també dades sobre l'acumulació d'allotjament per part de grans comercialitzadors, que permeten dubtar que el lloguer turístic estigui majoritàriament en mans de petits propietaris i sigui economia col·laborativa. A Mallorca, els 99 comercialitzadors amb més allotjaments acumulen més allotjaments acumulen, ofereixen 7.511 allotjaments d'un total de 14.960 a través d'Airbnb. Això suposa el 50% de tot el lloguer turístic de l'illa. A Menorca, els 99 comercialitzadors que més allotjaments acumulen ofereixen 1.129, el 58%, mentre que Eivissa i el percentatge controlat pels primers 99 és del 30% i a Formentera un 47%. Mallorca, per les seves dimensions i població, és on més concentrada sembla estar l'oferta de lloguer turístic ofert a través de Airbnb. I bueno, i un llarg etcètera que podeu consultar en aquesta pàgina terraferida.cat i donar un cop d'ull en aquest mapa espectacular i indecent. Oh. Ja ha detingut alguns dels ocupants i anem en directe a Margalida Riera. Bon dia. Bon dia. La Guàrdia Civil investiga l'arribada de dues pasteres a Mallorca en les darreres hores. Una d'elles, una barca, ha arribat aquí, entre Serràpita i Ses Covetes. Han estat els veïnats que a primera hora del dematí han vist una barca petiteta, mig enfonsada, a prop de la vorera i abandonada. Han avisat la Guàrdia Civil i els agents s'han traslladat fins aquí, han analitzat la barca i el contingut i han activat un dispositiu de recerca. La Guàrdia Civil, en l'helicòpter, ha localitzat una possible segona pastera. De fet, està investigant aquesta segona pastera que hauria arribat al Cap Salines. En aquests moments ja són 12 les persones que han estat traslladades al quarter de Santanyí. El dispositiu de recerca, però, com deim, continua. Aquestes 12 persones, de moment, estan passant un control mèdic i en les pròximes hores seran traslladats a Palma. Després passaran a disposició judicial. Doncs sí, això que estàvem sentint, en aquest cas, a la notícia de la arribada de pasteres, i és que, com sempre, estem esperant encara refugiats que s'havien compromesos a tots aquests polítics que diuen que mos governen i que l'únic que fan és desgovernar. I mentre ens trobem la doble cara de la moneda, que és que arriba gent directament i evidentment se'ls emporten cap a altres bandes perquè no molestin i no mos embrutin ses nostres illes. Això és el que apareix, perquè el manco no els allotjam i d'aquesta manera mos netejam de responsabilitat. Pues sí, sembla que tenim visitants de primera i de tercera. I a mi en quin tipus de resident mos trobem. O sigui que si veus algun moreno passejant per les platges de Llevant, no crideu a la Guàrdia Civil, homes i dones de Mallorca. Tries a lack of life experience and a backwards reactionary dull and closed off mind. days you'll have its golden moments. Can't you see that all your golden moments are just fallacy? Coring twits and whispering over cups of tea. Is this what real life is supposed to fucking be? Itself and you're a natural interest in other people's lives. When outrages are left and life experience and a backwards reactionary goal and knows the voice, the emptiness of your existence. Outrages are lack of life experience and a backwards reactionary goal and knows the voice. Fall asleep with a pair of dead eyes each day. En el final hem escoltat les dues cançons que Lynchet van enregistrar a Mallorca a la seva visita, una ressaca del dia de Sant Patrici de l'any 2006. Ells eren la formació en aquesta gravació, els germans Ian i Darak, encara que els concerts que van oferir a Sa Pobla i a Inca els acompanyava també en Còrmic. Aquesta gent els darrers temps han fet molt populars a Anglaterra, dins el món folky, encara que ells sempre han reivindicat d'on venen, encara que també se desmarquen del punk. No? Ells els coneixereu, han participat a bandes de punk, metal, toca libre des d'Irlanda, com The Dagda, per exemple, i res, van estar aquí a Mallorca i van enregistrar aquestes cançons amb en Matt, per cert, val la pena dir-ho. Esperem que qualque dia surtin al llum, doncs aquesta gravació pues la tenim nosaltres i ho hem d'agrair. Ells diuen en una entrevista a The Guardian, imagina't, la música tradicional és més punk que el punk en si mateix. O sigui que aquí vos deixem això, investigueu-los els Lynchet perquè valen la pena. I de fet també el que volíem comentar, ja que comentàvem abans els 30 anys de Tito Iota, que s'està preparant ja una petita festeta per celebració, doncs hi ha altres persones, hi ha altres col·lectius que també fan 30 anys, i en aquest cas és el local, que fa 30 anys. La veritat és que impressiona veure que espais com aquests hagin resistit totes aquestes andanades durant 30 anys, i des d'aquí, 1984, celebram aquests 30 anys al local. I en aquest cas també ho deim perquè hi ha un event per demà, diumenge, dia 28, a les 12 hi haurà vermut debat amb el tema les lluites llibertàries i autònomes als barris i al territori. I a les 2:30 hi haurà Fideuà Vegana, ja ho sabeu, carrer Aurora amb carrer Rierata, en aquell petit espai de lo que és el Raval, el local resisteix. I bé, i ja que resisteix el local i segueix fent quantitat d'activitats en tots els col·lectius que hi participen a dins, doncs també ens volen fer ressò d'una edició, una reedició, en aquest cas d'un gran disc. Que en quin any se va fer aquest disc? Si no vaig malament, xerrant de 1993, i se va publicar únicament en format casset. En format casset. Per local, precisament. Ah, que ho dic, va. Xerrant d'aquí. xerram, de, evidentment, de La Fúria, aquesta banda o aquest grup que s'ha de muntar per donar aquest petit espai i en el que són les versions d'Esclash en castellà i que, per tant, ha corregut per tot el món. Pues sí, una cinta mítica amb gent de diferents indrets de l'Estat i d'altres bandes que evidentment no van pagar a la SGAE ni a cap tipus de mafiosos per fer aquest projecte i precisament ara, pues que, quant de temps ha passat? De 7 anys? No, per primera vegada se publica en format vinil i ve de la mà de precisament el local. Anem a recuperar, si vos sembla, una d'aquestes cançons de Por algo más que por gusto. Li dedicam evidentment a en Raúl, que avui no pot ser nosaltres. Així sona. La Fúria. Sí, crec que és... Amem? Alguien cayó muerto. Somebody got murdered. La Fúria. Fuck the Clash. També no volia deixar passar un d'aquests textos que te trobes a vegades penjat a les xarxes socials i en aquest cas ve de la mà de Lucy Sombra i en aquest cas diu així, hòsties ya, y entonces me dice, ah, mi hermana la violaron hace un par de semanas en el Viña Rock, alguien le puso algo en la bebida y se la llevó a una tienda de campaña, la violó y se fue, no sabe quién es, las pruebas de ADN no coinciden con nadie que está en la base de datos de la policía, no tiene antecedentes, no está fichado, así que hay un mierda más ahí suelto, un mierda anónimo paseando su patriarcado impunemente, un mierda anónimo más que va vertiendo sin permiso su semen no bienvenido, no deseado, no pedido, no disfrutado, y fue en un festival de rock, ojo señoras y señores, que sonaba reggaetón, que no sonaba reggaetón de ese que os da tanto asco y que cosifica a la mujer y la degrada y la humilla y es repugnante porque es todo muy machista y muy bajuno y muy vulgar. Cansadita por no decir hasta el coño, estoy de ese tema ya. No, el violador tenía buen gusto musical, sería un guay, un hipster, un rockero, un alternativo de esos a los que les gusta la música digna, la música guachi, la música que a nadie le avergüenza decir que escucha. Y todo esto me trae a la memoria eso del perfil de la mujer maltratada, que en las cajas de cada una se pensaba que era la típica ama de casa, no leída, no instruida, de esa generación o esa franja de edad que no sabía mucho, la pobrecita. Y resulta que no. Que ese perfil es falso, que el maltrato no conoce titulitis, ni estrato social, ni económico, y que los mierdas también pueden ser abogados, ingenieros, profesores y no solo camioneros o albañiles, lo que son las cajas, ¿eh? Qué curioso, lo que son los prejuicios, qué cosas. Y me viene también este sábado, en la sala Revolver, en la sala mítica, en la sala de la música Chachipirula, en la sala de la gente de nivel musical, en esa sala me tocaron el culo, el sábado, con distorsión de guitarra de calidad fondo. Y me viene también eso de joder, Lucía, qué exagerada, qué radical eres. Joder con el feminismo, Lucía, que no es para tanto, que tampoco hay que ponerse así, que eres ya agresiva, que no te pongas histérica, que no es para tanto. Y se me ocurre que no soy lo suficientemente agresiva, ni violenta, ni radical, y que voy a empezar a serlo. Porque es todo muy desagradable, hostias ya, andar por la calle, salir de fiesta, ir a un festival, vestirse, bailar, pintarse. Es asquerosa la cantidad de tías que tengo a mi alrededor jodidas con sus respectivos mierdas, con estructuras tóxicas, tragando y justificando enganchadas a una mierda. Es terrible que tengan, que te hagan sentir moñigo, que te vean moñigo o que te traten como moñigo, sentirte moñigo, verte moñigo, quererte moñigo. Es un fracaso y es nuestro también. Aquí hace falta hablar más, visibilizar más, desaprender más, deconstruir más, apoyarnos más, cuidarnos más. Nos iría a todas mucho mejor si fuésemos un poco más poligoneras, más reggaetoneras, más vulgares, más chabacanas, más ¿y tú de qué vas? Más por tú, ¿quién? ¿Pero tú quién coño te has creído que eres? Más venga, hasta luego. Nos iría mucho mejor que siendo pacientes, siendo comprensivas, siendo complacientes, siendo dependientes. Con los mierdas, lo único que cabe hacer es tirar de la cadena. Ja ho sabeu, ninguna graciosa sense resposta a cap lloc, a cap indret. I amb això volem dir que no és no, com ho diuen la Rote Zora des de Barcelona. I seguim amb un altre text, també, en aquest cas és més antic, del 2015, però que també val la pena recordar. Y digo así, al andar desde pequeña en verano, a veces tengo que echarme talco donde se juntan para que no me escueza, y tengo el culo gordo y las piernas, y durezas en los pies y pelos donde no debe ser, y me están saliendo arrugas, canas, manchas que a veces se mezclan con los granos, y suelo tener ojeras, y no tengo los dientes blancos, ni están todos en fila, ni son exactos, pero eso, por eso soy perfecta, la perfecta borrega asustada que se pasará la vida tratando de que le quede distancia entre las piernas, de que solo algunas de sus curvas sean convexas, de que no haya en su cuerpo rastro de pelos, granos, manchas, pieles muertas, que comprará cosas, revistas, cremas, que se avergonzará de su cuerpo y querrá el de otras, y se culpará de no tenerlo, que lo esconderá como pueda, por miedo a escuchar la mirada ajena, que se sentirá vieja, fofa, fea, que se creerá invisible, inquerible, incogible, despreciable. O igual no soy tan perfecta, igual soy una mujer grande, en una autoestima pequeña. Igual me pierdo todo lo que dicen esos ojos, porque los uso solo para buscarme nuevos rincones fofos. Igual estoy desperdiciando el tiempo empeñada en que no se me note por fuera. Igual me despierto un día de estos y me rindo y pierdo la batalla imbécil de soñar con estar buena. Y entonces igual empiezo a entender que para sentir fuego en el pecho no hace falta tener las tetas tiesas, que para morder con placer no hace falta tener una boca tierna, que lo que importa es mover el culo y al bailar, al correr, al pedalear, a coger, no las dimensiones que tenga, que mi cuerpo es mi única arma para ser, no un solar en el que acumular mis mierdas, que para disfrutar de que te acaricien el pelo no hace falta currarse una preciosa melena. Igual un día entiendo que no hay nada valioso en la belleza, que es solo un invento de quienes no les conviene que me quiera, porque dejaría de comprar, de esconderme, de juzgarme, de envidiar, y entonces me sentiría libre y valiente y dueña de mis pies, de mi culo y de mis tetas, de mis pelos, de mis curvas y de mi coño y de mis piernas. Y usaría mi cuerpo para vivir, no para envolverlo en complejos y cremas, y sería mucho más feliz. Y eso en este mundo no cuela. Textos de Factoría Lila. Un programa que s'emet cada dissabte de 4 a 6 de sota baixa. Traficam amb música de les clavegueres. Traficam amb informació contra el poder. Teixim poder contra el poder. Traficant, teixim poder contra el poder. Contra el poder. Realitat de hambre i misèria! Toyota Radio, al 107.7 de la FM. ¡Apuestos al dinero y la guerra! 1984. Traficar con pan, no con armas. Vosotros sois los culpables. De echar la vida a la vida. 1984, al 107.7 de la FM. I de, també aquí, seguint amb la línia de contrainfo.cat, volem llegir la crònica, que diu així: el vaixell amb arena espoliada del Sàhara arriba a Palma entre crits i oposició. Avui a les 12 s'han concretat, això està xerrant del 24 de maig, avui a les 12 s'han concentrat al voltant de 40 persones en pancartes i banderes del Sàhara davant l'escola de nàutica. Final del dic de l'oest, línia 1 aturada d'escola nàutica, amb l'objectiu d'aturar la descàrrega del recurs espoliat. Entre els activistes d'amics del poble saharaui, de les Illes Balears i simpatitzants també s'ha pogut veure una representació institucional. La intenció de les organitzadores d'accedir al recinte portuari s'ha vist truncada quan les autoritats portuàries sols han deixat accedir els representants dels partits polítics allà presents i 5 representants de l'associació del poble saharaui de les Illes Balears, mentre quedaven a les portes una vintena d'activistes, en la seva majoria natius del Sàhara. Han llançat proclames de Marroc culpable, Espanya responsable. Les persones que han pogut accedir han confirmat que el vaixell complia tots els requeriments legals per fer aquesta entrega. La concentració s'ha organitzat per protestar un cop més pel saqueig impune dels recursos naturals del Sàhara, en aquest cas per part d'una naviliera espanyola recentment constituïda, que es proposa d'aprofitar-se de la presència il·legal de Marroc en el territori de l'antiga colònia espanyola per esprema sistemàticament en connivència amb les autoritats marroquines la riquesa del territori saharaui. D'aquesta manera, l'arena del desert saharaui és ara un negoci més d'empresaris espanyols desaprensius que s'uneix a l'extracció de fosfats i l'arrasament dels bancs de pesca, aprofitant-se de l'actual i irresolt conflicte sobre el Sàhara Occidental. Segons informacions del De Balears, l'empresa també ha apuntat que l'arena no és per platges, sinó per als golfs o obres. Quant a l'espoliació dels recursos naturals de Sàhara, que han denunciat tant des dels Amics del Poble Saharaui com des del Parlament, l'empresa transportista ha assenyalat que no tenen tota la informació per poder opinar i ha expressat la seva sorpresa per la polèmica generada a Palma. Doncs sí, estàvem escoltant aquest gran clàssic de Damba, Sucio Progreso, que tant el huevo mos ha vengut en aquesta petita crònica recollida a contrainfo.cat i que de fet estava recopilada en aquest disc Borrocari Loturic, en aquest Condenados a luchar. Un disco que tots teniu a vostre. Tots teniu a vostre, és que no... Però potser el recordàveu amb un altre títol, no? Sí, Los Condenados a luchar, que, no, que a nosaltres mos és una miqueta més fàcil que dir-li Borrocari Loturic. Pues ahí sí. Queda, Damba en Sucio Progreso. 1985, discos suïcides. Pues venga, anem a fer un pot d'agenda.carra, que ja sé que us estàveu esperant. Ja sabeu que teniu una cita el proper dia de 7 de juny a un concert que vos hem anunciat unes quantes vegades i que vos volem recordar. Doncs la banda britànica Stupids venen a fer un concert aquí a Mallorca. En principi estava anunciat que se faria un lloc de Palma que se diu Es Gremi, encara que segons el burofax que acabaven de rebre del col·lectiu que ho munta, Mosh Collective, ens informen de que han canviat la ubicació a Factoria de So, de 7 de juny a Factoria de So de Stupids, i escoltam la cançó What Happened Next? What Happened Next? Aquest era el títol de la cançó que acabem d'escoltar de The Stupids, aquest grup que serà a Mallorca el dia 17 de juny d'enguany mateix a un concert a Factoria de So. I si vos sembla, els darrers minuts del 1984 escoltarem algunes de les bandes que compartiran escenari. I una que estem molt contents d'anunciar és Netwait, un concert que ja hauran passat 7 o 8 anys del seu darrer concert, s'ajunten a propòsit i valdrà la pena veure'ls. Els recordam amb aquell gran LP, un poc desconegut, que se va titular El ojo y lo que no es el ojo, la cançó La gran mentira. Netwait. Ja ho sabeu, torna La fúria de l'Arenal. Netwait, el dia de 7 de juny, juntament amb Stupids, a Factoria de So, un concert que començarà a les 8 i mitja de Sora Baixa, banda que fa i fosc, i que acabarà pues, a les 12, 12 i mitja, mitjanit. Hi haurà barbacoa i l'entrada anticipada són 8 eurillos que podeu pillar al bar de Juanlu, per exemple. Anem a escoltar a continuació dues de les bandes que compartiran escenari amb Stupid Sinet Wage, arran de Fast Food Society, que estan a punt de treure el seu nou EP a vinil titulat Nookie Candle, Knocking Candyland, i escoltarem la cançó Abattoir. I després, a continuació, escoltarem Ataque Preventivo amb una cançó titulada Sin Mirar Atrás, que acaben d'enregistrar als estudis d'en Tomeu Porret a Llubí. O sigui que, recordeu, dia 17 de juny no és a Esgremi, sinó a Factoria de So, Santa Maria. Aquesta setmana has passat gana i t'agrades rock and roll. Escolta, 1984, aquí feia un bon remat. Amb aquesta tralla que acabem de sentir, doncs començarem ja a despedir-nos. Bueno, començarem a despedir-nos, ens despedirem ja, i però en aquest cas ens despedirem amb una bèstia incontrolable, amb un concert molt especial que han fet, bueno, és una gravació amb no sé com dir-ho, com un concert o algo així. Un directe a l'estudi. Un directe a l'estudi. I res, i aquí ens despedirem 1984 fins a la setmana que ve. Recordeu que dia 10, en principi, tenim la visita de la gent de Contrainfos, que ens vendrà a presentar l'anuari, que ja duen unes quantes sessions arreu de la illa, i que dia 10 comptem amb ells per aquí, a 1984. Però fins la setmana que ve segur que tindrem més coses. I recordeu, si ens escoltau en directe, aquí a Titoeta Ràdio continua la programació avui dissabte, dia 27 de maig. Quedeu-vos per escoltar-ho, però vos farem uns 5 cèntims. Escoltarem, com sempre, Sangre Fúcsia, escoltarem Maximum Rock and Roll, tot seguit, i després també Autodefensa Informàtica, això tan important que necessitem saber en els nostres ordenadors. I Trastorno Tripolar, per acabar de Loki. Això són els dissabtes maleïts de Titoeta Ràdio. I ens acomiadem amb aquesta presentació. KEXP Seattle. My name's Jen from Sonic Reducer and I'm very, very, very, very happy to have Una Bestia Incontrollable from Barcelona, Spain in the studio today. I've been threatening for this to happen for a while and it finally happened. So thank you for being here. Thank you for inviting us. Of course. So you're going to play some songs today off of your newest record. Yes. Three of them are from the new record. Oh, the last one is from the last release that you came out with. Mm-hmm. All right. Well, I'm very happy to hear them. Go on ahead. Yeah.